mă îmbrac cel mai luxos și mi-dat cel mai frumos. Sunt cel mai pretențios, am kilos de la Hugo Boss. Mă îmbrac cel mai luxos și mi-dat cel mai frumos. Sunt cel mai pretențios, am kilos de la Hugo Boss. Trețin și pe protanca, ascultă la mine, mami. Nu sunt o problemă, bani. Să-mi facă dușmani în spume, dar o mai vorbi de mine. Că vă ofticați ca proști, usturoi în ochii voștri. Mă îmbrac cel mai luxos și mi-dat cel mai frumos. Sunt cel mai pretențios, am kilos de la Hugo Boss. Mă îmbrac cel mai luxos și mi-dat cel mai frumos. Sunt cel mai pretențios, am kilos de la Hugo Boss. Melodia asta mi se potrivește mie, așa că mi-o dedic mie. Și pentru fiul meu, Nico Rusu, yo! Și pentru toți bărbații de valoare, pentru toți bărbații de lux. Lux, tată. Patrușunul la picioare, dar trăiesc pe piciorul mare. Toți ce m-ați înjurat, dă v-aș cu deodorat. Că mirosița ieftineala, dar ea nu vă bagă seama. Mă îmbrac cel mai luxos și mi-dat cel mai frumos. Sunt cel mai pretențios, am kilos de la Hugo Boss. Mă îmbrac cel mai luxos